Allahumma inni a'udzu bika min wa'sa'is safari wa kabatil munqalabi wal hauri ba'dal kawari wa ta'watil mazlumi wa su'il manzuri fil ahli wal mali.